Василь, відповів Данило, сам того не розуміючи, що каже. Василь злий? Налякався сивочубий. Живий! Скрикнув сполошно, повернув коня і подався на втікача. Ти щось розумієш? Здивувався Яник. Вони мене вважають за якогось Василя злого. Ну-ну. А де це Устим? От що, Янику, ти їдь у вербову балку, а я тут зачекаю. Придбавши з допомогою Оверка доброго коня, Устим, примітивши погоню, довго петляв, поки не добувся до хуторця. Юркнув у крайню хатину. Устим? Ошелешила парубка старенька бабуся. І показала кивком голови на комірчину. Жде тебе, не діждеться. Не забиджай, голубе, дівчини. Та й не бери її до часу звідси, бо охорона по округ шастає, шукає тебе. І в хату мою кілька разів заходили, а в комірчину заглянути не примудрувалися. Тільки на Устим збирався признатись, що він не той, за кого його вважають, як долинули з надвору чоловічі голоси, і бабуся, схопивши парубка за рукав, заштовхнула його в комірчину. «Сюди йди!» – шепнула зраділо, і налякала парубка дівчина. Пішов на голос і одразу потрапив у гарячі обійми. «Тепер ми будемо разом у Стиме, удвох з тобою мені нічого не страшно!» «Зачекай, дівчино!» – прошепотів Устим, спантеличений ніжними дівочими ласками. «Я Устим, але не той, кого ти ждеш!» Дівчина відсахнулася. «Та ти не бійся мене, я нічого лихого тобі не заподію!» «Не той?» «Бога рад, не здіймай галасу, у хаті й бабуся тому заштовхнула мене сюди!» Вона чомусь думала, що я той самий, кого ти чекаєш. Невже не бачила старенька твого Устима в лице? Не бачила, заспокоювалася дівчина. А ти старий чи молодий? Засвіти свічку, коли її побачиш. Дівчина і справді кинулася в закапелок, недовго там шамоталася і нарешті засвітила свічку. Піднесла до самих очей Устимових. Молодий, сказала, і гарний. Але мій у плечах вущий. Як я цього не примітила, коли обіймала тебе? І невесело всміхнулася. Потім пожвавішала, посуворішала. Знайди мені, голубе, мого Устима. Приведи його сюди. Чи хоч вісточку передай, що з ним прилучилося. Обіцяєш? Так благально дивилася, що не пообіцяти Устим не міг. Хоч і не вірив сам собі, що сповнить свою обіцянку. Гарна ти, по якомусь часі сказав Устим. Не може твій наречений обманути таку красу. Щось, певне, важливе затримало його, що не обізвався досі. Батьки обіцяли спіймати його та в льох кинути, поговорити з ним по-своєму. Невже так і спіймали? Тоді чого досі охорона округ бабусиної хати нишпорить? Як тебе звуть? Чия ти дочка? Ларисою мене звуть. Дочка Михайла Свердюка. Багатий твій батько. Та не бідний. Але він не забиджає батраків, не накладає великих чинчів на посполитих, а працюють у нього люди 3 дні на тиждень, не як у всіх. То чого ж, коли він такий добрий, не хоче віддати тебе за Устима? А знає він про те, що ти його любиш. Бо Устим батрак наш, а що люблю, не знає. У дверцята постукали, і Устим поспішив розпрощатися з Ларисою, пообіцявши розшукати її нареченого чи принести новину, яка вже буде. Швиденько вивинувся з комірчини, попрощався з бабусею, вийшов на двір. Коня біля тину не було. Одне слово, потрапив у засідку. Напало на нього троє. Хтось ударив по голові і забив памороки, Устим упав. Хтось копнув носком чобота під ребро, і Устим підхопився на ноги. Хтось рвонув за сорочку, але Устим встиг уже опам'ятатися. Вирвав коляку з тину, а силу мав нічогеньку, замахнувся і втрапив по голові одного, а другий такою зброєю луснув Устима по плечу. Але й цього другого звалив Устим. Третій кинувся на втікача. Добрався Устим побитий, обірваний, до дуба аж перед ранком. Данило на початку не впізнав парубка, такий він був брудний і закривавлений. Удвох на одному коні добралися до вербової балки. А може навідатися до цього самого Свиридюка, «Де допомогти молодятам одружитися?» – запропонував Яник. «Та ні, мабуть», – розважив Оверко. «Нагальніша справа є. Скільки нас? 8. А коли раптово, та ще й уночі, та й з розумом?» Треба б тільки чоловіка свого там мати, вивідати все, а вже потім. Це ти вірно міркуєш, сказав Данило. Але хто туди поїде? Там нас усіх знають. Оті два графські гайдуки на похоронах Василя Неваженого бачили. Сестра моя поїде, підсумував Оверко. І Данило з Яником перезирнулися. Ти таки привіз її з собою? Для чого ж наражати дівчину на небезпеку? От говорити не міг, самі побалакайте з нею. Іди сюди, Оленко. Нагукав дівчину, яка ховалася поза кущами, аби й справді не впізнали, що вона дівчина, а не козак. Чую. Не глуха, огризнулася дівчина. Одягнена по-чоловічому, сховавши косу під шапку, сміливо підійшла до Данила. Слухай, отамане. Як же тебе звуть, козаче? Всміхнувся Данило. Оникій, не моргнувши оком, відповіла спогорда. І ти не посміхайся, не вишкіряй зубів. Хочеш на шаблях помірятися? Ого, ну гаразд. На шаблях я з тобою битися не буду, а чого нам ділити, правда ж? Та правда, похилила голову з-під лоба, поглядаючи на високого красення, злегка посміхаючись. Гарна дівка, сміхнувся й Данило. Шкода посилати на таке діло, мало що може трапитися. А ти не шкодуй, теж мені жалісливий отаман знайшовся. Вони нас не шкодують. Жалість треба в сховку тримати, поки пани водяться. То, виходить, підеш? Піду. Та я вже і була там. Маврі помагала їсти собакам варити, бодай вони всі виздихали. Який Маврі? Олена розповіла, як ганебно повівся з дівчиною граф, як нещасно бігла топитися, як перший раз ледь живу з ріки витягли, а вдруге не вгледіли. Минув тиждень. Не подавала вістей Олена. Данило хвилювався. А одного вечора прибився до вербової балки бідно одягнений чоловік. Вигукнув зраділо. Знайшов таки, ой, голуби мої, що робиться на світі Божому, що робиться? Кого знайшов, що робиться? Нишпорив по обличчю прибулого добрими очима Яник. Василя злого, от кого. Але ти на нього не схожий. І я не схожий, підійшов Данило. Ти? Видивився чоловік, очі лагідні, усмішка жіноча, ніжна. І ти не схожий. Раз, а що робиться? Наша пані молода, ще 30 нема, бодай би їй пуття не було, а така звірюка. Жінка, що ж вона? Дочку мою на смерть закатувала, та до того ще й завагонілу, та хіба її одну? Порубків накаже до голого тіла роздягти, до дубової лави прив'язати голі черева і б'є потім сама киякою по страмному місцю, щоб той вужем звивається, а вирватися не може. Деякі вмирають на лаві тамечки. А ви не потурайте, налився кров'ю Данило, за косу, сучку та в ріку. Боже, що ж це таке? Був лютий у своєму гнібі і страшний. Ану, Янико, готуйся. Як ми можемо мовчати, коли гадина вилізла на дорогу, щоб укусити, а ти на неї дивись? Василь злий, вигукнув чоловік. Тепер я добре бачу, що ти, Василь, злий. А так їй, так. До садиби пані Забіли дісталися верхи. У вибалку спішилися. Данило нетерпеливився. Так йому хотілося на власні очі побачити звірюку, що сміє називатися людиною, сквитатися за кривди, завдані людям. Залишивши на наймолодшого Оверкового брата коней, покралися до обійстя. Біля високого паркана зупинилися. А в будинку вже не світилося, певне всі спали. Е, ні. Час від часу проходив сюди та туди нічний сторож, крутив дерев'яну тріскачку. Лунко розбігалися навколо звуки. Данило наказав Оверкові і Устимові перелізти через тин і непомітно відчинити хвіртку. А воля отамана сповнена була вмить. Підкралися за спини до сторожа, затисли рота. «Ні слова чуєш?» Зв'язали, поклали під тином. Устим застукав калаталом, оточили дім. Чатували під вікнами. Збоку маленький будиночок. Зайшли туди, розбудили слух, вірно підданих пов'язали, кинули в льох. Постукали у вікно, обережно, ніби знайомий хто чи родич. «Хто там?» – блимнув несміливий вогник свічки з вікна. «Отчиняй!» – кинув Данил. Ждав. Свічка погасла. Гуртом рвонули двері на себе, вони подалися, Яник, Оверко, три брати його розтеклися по кімнатах. Данило йшов останнім, йому назустріч кинулася сама пані, очевидячки, чекала біля дверей, намагалася втекти. Зловив, міцно стис у залізних руках, повів у світлицю, де вже яскраво палали свічки, посадив у крісло. «Хіба так гостей приймають, ясна пані?» – свердлив злими очима господиню Данило. «Які гості? Злодії, ви вбивці!» – полоснула гострими лезами очей зелених, як у жаби. «А ось побачимо, хто злодії і вбивці!» Почав перераховуватись, кількох вона спровадила на той світ, скількох поробила каліками, жінок і дівчат, старих людей, дітей, порубків. «Та мої піддані! Що хочу з ними, те й роблю!» «Он як!» – не стримався Данило. «А я думав, що все це брехня. А воно виходить правда. Ну що ж, поговоримо. А спочатку давай гроші. Немає в мене грошей. Єсть!» – приніс шкатулку з тим і закалатав-калатало. «Та все моє, не руште! Воно вам більше не належить, ясна пані. Повішеній, для чого гроші?» – заспокоював Яник пані Забіл. «Повішеній!» – захиталася, знепритомніла. На подвір'ї стояв Ридван, кілька новеньких возів, у стайнях добрі коні, все майно, яке могло згодитися гайдамакам, всі коштовності, які вдалося знайти, поскладали на два вози. Запрягли трьох коней у Ридван, посадили в нього пані, поруч сіли Устим і Яник. Поїхали. «Випустіть людей з льоху, маєток підпалити», – наказав Данило і сів на коня. «Куди ви мене везете?» – спитала, опам'ятавшись, пані Забіла. «У ліс, ясна пані», – брав на глузи Устим. «Там на вас чекатимуть люди, котрих ви не встигли замордувати. Вони чинитимуть над вами суд, такий, як ви над ними. Справедливо!» «Ах!» Вп'ялася раптом пані Забіла гострими зубами в руку Устимову. Юнак не стримався, довбанув кулаком пані по зубах. Що вони не всиділи на своєму звичному місці, поперекидалися. «Падлюка!» – скрипнув зубами Яник. «Зупини, Ридван! Нехай пані помилується, як її маєток горить!» Стояла, мов, кам'яна статуя. Повними з ненависті очима дивилася не на пожежу, на Устима, на інших людей, що до них наближалися. «Василь злий!» Раптом упав на коліна перед конем Даниловим незнайомий парубійко. «Прийми мене до себе!» «Чула?» – процідив Яник. «Василеві злому люди вклоняються, а не тобі. Справедливості вклоняються, а не звірству. Мені він уклонявся також», – прошепелявила пані Забіла. «Ще вклониться!» Яник підкликав незнайомого парубійка, який щойно розмовляв з Данилом. «Ви знайомі?» «Чорт, ти б із нею знайомилися!» «Хочеш порозмовляти наодинці?» «Чому наодинці? Я і при людях зумію порозмовляти із паскудою, як вона зо мною розмовляла, не соромлячись. Не вбиватиму, ні! За що купив, за те й продам!»